חוזר בדרך בטיפסתי בין אורנים גבוהים. אני חוזר בדרך בחיפשתי אור בלילות קהים. ההרים גבוהים יותר בדרך חזרה, המדרון תלול יותר בדרך חזרה. לא היית כאן מצידי בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה. חוזר בדרך בזימרנו סביב מדורות הסתיו. אני שותק בדרך בנתנו כי לעולם נאמר. אני יורד בדרך הדוהרת אש בכפות הרגליים. אני יורד בדרך הבוערת מול השקיעה בגיא. ההרים גבוהים יותר המדרון תלול יותר בדרך חזרה. לא היית כאן לצידי בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה. לא היית כאן לצידי בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי. לו היית כאן לצידי בדרך חזרה, לא הייתה זו בשבילי.